ये सारी बातें राजवीर के दिमाग में बार बार हिट कर रही थी। राजवीर ने अचानक ही गाड़ी यू टर्न ले ली और उसकी स्पीड बढ़ा दी। राजवीर ने गाड़ी मैंशन के बाहर रोकी और जल्दी से गाड़ी से उतरकर भागता हुआ रूही के कमरे में गया। जैसे ही उसने रूही के कमरे का गेट खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूही ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाया हुआ था। राजवीर ने रूही को ऐसे सुसाइड करते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। राजवीर अगर एक और मिनट लेट हो जाता तो रूही मर चुकी होती। राजवीर जल्दी से गया और उसने रूही का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने रूही के स्टूल पर पैर रखा और जल्दी से रूही के गले से वो फंदा निकाल दिया। रूही तो अब भी बस रोए जा रही थी। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो आज अपनी जान दे देगी। रूही भी समझ गई थी कि कहीं ना कहीं ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो चुप नहीं रहती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। अगर वो अभय की धमकी के बारे में मेंशन में किसी को बता देती तो शायद ये सब नहीं होता। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे नीचे उतार दिया और फिर लगभग उसकी ओर हाथ उठाते हुए बोला, पहले गलती करती हो और फिर दूसरी गलती करती हो। राजवीर का हाथ हवा में ही था और वहीं रूही ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। राजवीर ने झटके से रूही को छोड़ दिया और रूही फिर से फर्श पर जा गिरी। राजवीर ने अपने सिर पर हाथ रखा और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। शायद सबसे ज्यादा बुरी हालत राजवीर की थी। राजवीर सब कुछ जान चुका था कि मेंशन में कितना नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं वो उस नुकसान को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। जितना सब फैल गया था उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से रूही का सुसाइड अटेम्प्ट करना राजवीर का दिमाग और ज्यादा खराब कर रहा था। इस वक्त राजवीर को भी सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन राजवीर तो खुद दूसरों की सपोर्ट बन रहा था। वहीं रूही फर्श पर बैठी हुई बस रोए जा रही थी। राजवीर रूही के करीब आया और गुस्से में बोला, ये क्या करने जा रही थी तुम? रूही कुछ नहीं बोली। राजवीर ने फिर कहा, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें लगता है तुम्हारे सुसाइड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारे मरने से नुकसान की भरपाई हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो रणविजय सिंह राणा जीत जाएगा, अभय जीत जाएगा। वो यही चाहते हैं कि रघुवंशी मेंशन में लाशें उठे और शायद तुम खुद को मारकर उनकी इच्छा पूरी कर रही हो। रूही की हालत बोलने की नहीं थी, उसकी आंखें सूज गई थी। रो रोकर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। चाहे जो भी था, लेकिन राजवीर रूही से प्यार करता था और उसी के चलते रूही को इस हालत में देखा नहीं जा सकता था। राजवीर रूही के पास फर्श पर ही बैठ गया और उसने दोनों हाथों से रूही का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, बताओ रूही, ये सब क्यों कर रही थी? रूही सुबकते हुए बोली, राजवीर, मैं अपने चाचू को नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ चाची की डेथ के बाद चाचू खुद को संभाल नहीं पाएंगे और ये सब मेरी वजह से हुआ। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपने भाइयों की गुनहगार बनकर जी नहीं पाऊंगी। काश मैंने खुद को तभी मार लिया होता जब अभय ने मुझे ब्लैकमेल किया था, तो ये सब नहीं होता। रूही की हालत देखकर राजवीर को बहुत बुरा लगा और उसे अभय पर गुस्सा भी आ रहा था। राजवीर ने बहुत प्यार से रूही को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। राजवीर ने अपनी पकड़ रूही पर कस दी और रूही ने भी राजवीर को कसकर गले लगा लिया। रूही पहले से ही बहुत रो रही थी, लेकिन राजवीर के प्यार दिखाने से वो और ज्यादा रोने लगी। रूही को इतना रोते हुए देख आखिरकार राजवीर ने रूही को बता ही दिया, रूही चाची की डेथ नहीं हुई है, बल्कि वो मेंशन छोड़कर चली गई। रूही तो हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। अगर हमारे दुश्मनों को पता चल गया कि हीर चाची जिंदा है तो वो उन पर दोबारा अटैक करेंगे। तब तुम खुद को ब्लेम मत करो, चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। धीरे धीरे सब ठीक होकर मेंशन वापस आ जाएंगे। रूही तो अब भी रो रही थी और उसने राजवीर को कसकर पकड़ा हुआ था और राजवीर ने भी रूही को कसकर सीने से लगाया हुआ था। थोड़ी देर बाद राजवीर उठा, उसने रूही को गोद में उठा लिया और बेड पर ले आया। राजवीर ने रूही को बेड पर प्यार से लटा दिया। राजवीर ने रूही को ब्लैंकेट से कवर किया और उसके माथे पर किस कर लिया। राजवीर जैसे ही उठने को हुआ, रूही ने राजवीर की बाजू पकड़ ली। राजवीर फिर से रूही के करीब चला गया। राजवीर रूही के पास लेट गया और रूही ने भी करवट लेकर राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर कंटिन्यूसली रूही की कमर को सहलाता रहा, लेकिन रूही का सुबकना कम नहीं हुआ। राजवीर ने बहुत प्यार से रूही का चेहरा अपनी तरफ किया और अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए। रूही ने कसकर आंखें बंद कर ली और राजवीर उसे अपने प्यार का एहसास कराने लगा। उस छोटे से किस में राजवीर का बहुत सारा प्यार था। उस किस में एक सांत्वना थी, एक विश्वास था कि रूही मैं हूँ, तुम्हें मेरे होते हुए किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। उस किस में रूही के लिए फिक्र थी, रूही को खोने का डर था। राजवीर ने बारी बारी से रूही की आंखों को भी चूम लिया। इस बार रूही ने राजवीर की तरफ नहीं देखा, वो सिचुएशन कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं थी, बल्कि राजवीर रूही को संभालने की कोशिश कर रहा था और उसने काफी हद तक रूही को संभाल भी लिया था। राजवीर ने धीरे धीरे रूही के पूरे चेहरे को चूम लिया। राजवीर ने फिर धीरे से रूही के कान के पास अपनी होंठ ले जाते हुए कहा, रूही आज के बाद ऐसा मत करना, मैं तुम्हें हर वक्त संभाल नहीं सकता, मुझे और भी बहुत सारे काम है, तुम समझ रही हो ना? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने रूही के कान पर किस करके कहा, अब तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस जाना है, दोबारा से ऐसा मत करना, तुम्हारे ऐसा करने से हमारे दुश्मन जीत जाएंगे और हमें अभी एक साथ मिलकर उन्हें हराना है। राजवीर ने रूही की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, वादा करो रूही ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हारी तरफ से निश्चिंत होना चाहता हूँ कि तुम दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करोगी। रूही ने अपना हाथ राजवीर के हाथों पर रख दिया। राजवीर ने एक बार फिर रूही के होंठों को कैप्चर कर लिया और एक डीप किस के बाद कहा, अब तुम सो जाओ और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, एक बार शिवाय ठीक हो जाए फिर देखना कैसे हम सब मिलकर उस रणविजय सिंह राणा की मौत को दावत देते हैं। रूही ने अपना सिर राजवीर के सीने पर छुपा लिया और राजवीर भी तब तक रूही का सिर सहलाता रहा जब तक रूही सो नहीं गई। रूही के सोते ही राजवीर बेड से उठकर मेंशन से बाहर चला गया। राजवीर सीधा ऑफिस गया जहां दिव्यांश ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। दिव्यांश को होश नहीं था कि वो कितनी पी चुका है, लेकिन जैसे ही उसने राजवीर को देखा तो वो मदहोशी की हालत में बोला, हाँ राजवीर देखो मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। राजवीर ने दिव्यांश को ऐसे देखा तो उसका गुस्सा दुगना हो गया। आखिर भाई बहन ने राजवीर का दिमाग जो खराब करके रखा हुआ था, बहन सुसाइड करने पर उतारू थी और भाई पी कर आधा मर गया था। राजवीर गुस्से में दिव्यांश के पास आया, उसके पास रखी हुई बोतल को उठाकर एक कोने में फेंकते हुए गुस्से में बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझा कर गया था ना कि खुद को संभालो, लेकिन तुम खुद को भी नहीं संभाल सकते तो पूरे परिवार को क्या संभालोगे? राजवीर का गुस्सा देखकर दिव्यांश की आंखों में पानी उतर आया। दिव्यांश जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने राजवीर को गले लगाकर दर्द भरी आवाज में कहा, राजवीर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, मैंने दृष्टि को डिवोर्स दे दिया, मेरे और दृष्टि के नसीब में एक साथ रहना लिखा ही नहीं था, मेरी गलती है, मैंने उसे मेंशन से जाने दिया, जब वो जा रही थी मुझे तभी लग रहा था जैसे मेरा सुख चैन अपने साथ लेकर जा रही है, और देखो आज भी मेरा सुख चैन उसी के पास है। राजवीर अगर उसी दिन हाथ पकड़ उसे रोक लेता तो शायद वो मेरी ही रहती, लेकिन उस वक्त मैंने अपने दिमाग की सुनी, अपने दिल की नहीं, और इसी के चलते सब कुछ खत्म हो गया। दिव्यांश ने दृष्टि को डिवोर्स दे दिया ये सुनकर राजवीर की आंखें फैल गई। राजवीर का दिमाग एक के बाद एक चोट झेल रहा था। राजवीर ही जानता था कि वो कैसे खुद को संभाल रहा है, लेकिन फिर भी अपने बड़प्पन के चलते हुए राजवीर ने खुद को मजबूत बनाया हुआ था। राजवीर ने अपनी पकड़ दिव्यांश पर कसते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तुमने दृष्टि को डिवोर्स क्यों दिया? बताओ मुझे, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम कह रहे हो कि तुमने दृष्टि को डिवोर्स दे दिया, आखिर चल क्या रहा है? दिव्यांश कुछ नहीं बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजवीर को लगे कि दृष्टि कैरेक्टरलेस है, और ना ही दिव्यांश ये चाहता था कि दृष्टि पर कोई उंगली उठाए, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप राजवीर के गले लगा रहा। राजवीर ने दिव्यांश को खुद से दूर करके उसे झटकते हुए कहा, दिव्यांश तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने दृष्टि को डिवोर्स क्यों दिया? दिव्यांश अभी कुछ नहीं बोला, बस आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा। दिव्यांश की हालत खड़े होने की भी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल रहा था, उसका शरीर ही नहीं उसका दिल भी गिरने के लिए तैयार था। राजवीर ने गुस्से में एक बार फिर कहा, दिव्यांश इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में चाचू को बता दूं, मुझे बताओ कि तुमने दृष्टि को डिवोर्स क्यों दिया? दिव्यांश अब भी कुछ नहीं बोला। क्या बोलता दिव्यांश? दिव्यांश के पास शब्द ही नहीं थे। उसे क्या पता था कि पैंथर ने मजबूर होकर ये सब किया था। वो तो अब भी अपने प्यार की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप गुनहगारों की तरह राजवीर के सामने खड़ा था, और तभी एक पंच आकर दिव्यांश के मुंह पर लगा। दिव्यांश धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वहीं राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने देखा तो वहां शौर्य खड़ा था। शौर्य एक और पंच दिव्यांश को मारता उससे पहले ही राजवीर बीच में आ गया और शौर्य को पीछे की ओर धकेलते हुए बोला, शौर्य दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू देख रहा है इसकी हालत, ये अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है और पता नहीं कब से ड्रिंक कर रहा है, और ऊपर से तू कि नशे में है, लेकिन तू तो होश में है ना, तू ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है? शौर्य इस वक्त बहुत गुस्से में था, और आखिर हो भी क्यों ना, शौर्य को दिव्यांश और दृष्टि के डिवोर्स के बारे में पता चल गया था। शौर्य ने तो सोचा था कि वो इज्जत के साथ अपनी बहन को दिव्यांश के घर भेजेगा, लेकिन दिव्यांश ने तो एक गलतफहमी के चलते सब कुछ खराब कर दिया था। शौर्य गुस्से में बोला, छोड़ सीनियर, छोड़ दे मुझे, मैं और जिसे जान से मार दूंगा, ये मेरी बहन को डिवोर्स दे सकता है और मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकता, छोड़ दे सीनियर, आज मेरे हाथों से खून हो जाएगा। लेकिन राजवीर ने शौर्य को नहीं छोड़ा। राजवीर फिर से शौर्य को पीछे की ओर धकेलता हुआ बोला, शौर्य कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? शौर्य ने गुस्से में कहा, सीनियर इसने मेरी बहन को डिवोर्स दे दिया, ये कहकर कि वो अंधी है। जरा इससे पूछ कि जब ये मेरी बहन के आगे पीछे घूमता था तब वो अंधी नहीं थी? जब ये गिल्ड से मरा जा रहा था तब मेरी बहन अंधी नहीं थी? जब ये पूरे रघुवंशी खानदान के साथ बारात लेकर हमारी चौखट पर आया था तब मेरी बहन अंधी नहीं थी? जब ये छुप छुप कर दृष्टि से मिलता था, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए घूमता था, तब मेरी बहन अंधी नहीं थी? और अब इसने मेरी बहन को अंधी बोलकर डिवोर्स दे दिया? मैं इसे आज जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या दिव्यांश शौर्य को सफाई देगा? कैसे संभालेगा राजवीर सिचुएशन को? क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।